ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، لالا قامل درد رضا سا، دو سوز بلالا قامل درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے آقا، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جگہ میں، اے دعوة